أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الانفال د اویایم آیاته څخه شروع د سورت تر پایه پورې یعنی تر پنځه اویایم آیاته پورې دغه تلاوت ما وکړي. دا لومړنی دوه آیاتونه چې د جرابت د ما قبل سره واضح دي، هغه دا دي چې د بنجانو کیسه چې وه هغه پرون روانه وه، چې نبی علیه الصلاة والسلام بنجان ونیول، په دې کې یو درې چې وه هغه ښه د جهنم کندې ته ور واستول، مړی یې کړ. نو په بنجانو کې دا امیر دا تصرف کولی شي چې قاتل یې کړي، مریان کولی هم شي چې کفار، اگر چې د برده فروشۍ نظام د مریتوب نظام په جهان کې نن ختم دی، الله نه دی ختم کړی، دا یو قرارداد سوی دی اوس په مابین کې د مسلمانانو د کافرانو، یعنی په شریعت کې اوس هم دا حکم پروت دی که مؤمنان د کفارو سره دا دسخط مات کړي بیرته چې کافر ونیول شي مریی کولی شي، سړی که ښځې ورسوله مینځه کولی شي، کوشنیان یې مریان کولی شي ځان ته، خو دا چې اوس په جهان کې لغو دی منسوخه نه دی، دا قرارداد وشو. قرارداد دې ته وایي خو د مسلمانانو د کفارو ترمنځ به دا جنګونه کېدل، بره دونه ډېر مریان دي ونیوله، دا ضعیف مسلمانان چې د کفارو سره مریان شو، د مؤمنانو سره د مسلمانانو سره مریان لږ پاتې شو. نو دغه د ملل متحد قانون چې جوړ شو د جهان، په دغه قانون کې په ګرده دنیا کې برده فروشي لغوه کړي. برده فروشي برده مریی ته وایي، د مریانو خرڅول رانیول، چې د دې دپاره به دا شی باره نه کړو. که تاز ما بندیان ونی ول هم در سر بندیان دی خو پا پای که برای لکیجه منا که ما استاغی ونی ول زبی هم برای داغس کمی لکه اون بیت را وقت با بندی ایچ زدنی بریجم مرای توب نیساب دیم دست خط خسر وسو پا ظاهر بندی مگر پا معنا که دی وست مرش یو یو ساری نمرای یکیز مرش گردن بلکونه وست مرایان کردی مرای توب وست مرش چالان دی در مرایان نلابت تاگی ابرای خلای وسی انسانی حقوق لري وس مشت انسانی حقوق منراقي د بشر حقوق مګرد د دجی ټول شي اند دجی د چکو لاغه بک کی تس وزلی امد د حق دی کی مرکوله بن بار وجم د حق دی ودت کی ما ز تیر خبره وکوي ته د شت ګردی بیت بنجش د بیت ورسی خو بار زبر د پروشي تر عالم چنو بنجانو کی چې دی ام قتل کولای شي ام یا پپیدیه ایل که ولیسی، ام یا مرایان که ولیسی، خونبی علیه سلات و سلام اغا دریچ پرون ما یاد کرد، اغای زنی قتل کرد، تا دا نور سره چو، دو هغو سره معامله دا پیدیه وکرد، یو ابو العاص دا رسول علیه سلات و سلام دا لرخ آوند میرو مؤمن نو، پا مکه که دا نکاسه و پا خواله، نو اغا چی حضرت خدیجه تل کبرار اغا دیالا عنهاج وندی و پا اغا وقت کسه ویونو، نو اغا نبی علیه سلات و سلام دا پیدیه چیم استثناکی جت بیا من وای من احسان تا وای چپری و چه احسان کشیدی چه گوره نمی پیسی یه در سوا خسته نمی مرکرلی نمی نور بندی کرد زو لارس مگر دی چی لکه او پیغمبر علیه سلام قصه پرد ما در تا وکره چه اغا امیل یه مرل روار که برا الله در سر یوسه مگر و شرط یه داغه دی چیز مالور گو مدینه تر اولی بلا پا مکه که نایسا با ده دول سیدی بیا کارو که پای که بعدی چیش مسلمان شد وس دغه د بنجانو قصه چې را روانه په دې کې یو حضرت عباس رضی الله عنه هم دې چې د نبی علی السلام اکادي دام په داجن کې نیول شوې نو دې چې پر د باندې هم نبی علی السلام چې پر خلکو پیډې شوې دغه مالداري ته کته جیب ته کته چې دې پی سي ډیر لري یا لږ لري په څلور زره درې هم پرې چای شول شوې درې زره پکښې کې شول شوې دوه زره پکښې کې شول شوې تر ټولو کمنه هغه زر وي حضرت عباس رضی الله عنه د دې لپاره زر ته چې دا برابرېږي اونو د دسه چې حاضر دی هم واغستر سول روسته بیا د اسلام په نصیب شو مسلمان شو نو چې مسلمان شو کلمه وی بره و نبی علی السلام ته کښېنستی بره ور خود پورو حالت ملاندی و دلته زر دی هم تقریبا 9 لس واغستنه نو د دسه شل او قیا واغسته سو ار او قیا چې دا غنو چې دی هغه بیا سلویش دی هم تقریبا کی شنو اته ساو دغه قریب د زورو ته ځان رسی ول په خدای کې شی لره دا به زه څه کوم ځنه په سیم به تر کړی وای پیغمبر علیه السلام دا نه حساب دی پیږه بتا ته ندر کول کیږي د غایت کریمه د لکه حضرت عباس یا نور د غسکسان چې پیږه ځنی اخسته سوی او مسلمان سو مسکینان هم دوغه په باره کې د آیات وس بیان کی چې صبر وکړه الله درګه جید درکی حضرت عباس پر بیان کی وایز ما سره چې په د غایت کریمه کې الله وعده وکړ چې تاسو ډیر درکی برای ولز اوس تقریبا لس مریان تر دا غلا زیات لرم د ارم رئیس ری مجیر پی سی چلیږي دا دغه دنیا وسترم الله پاک دلته دا وعده خورا پر کړله چې ولزه به تاسو درجه خیر کوم تاسو خو سلشت لګیږي ولغه بل وعده چې د مخبرات را سره کړی د یغه ته امیدوار ان شاء الله وبم ان بخښ الله به مخبرات مرتوک د به بیا ورسته دا به یار په خپل باندې کاوه چې الله خدای ایت کوم سره وعده وکړه دا یو خو پراسو پر دې دنیا خو دغه غراره دنیا را د د پاره بل عجيبه واقعه هم ده اغه دا چې د نبی علی السلام په زمانه کې په یو غزا کې ډیر غنیمت ونی ورسو دا پیسې دونه رااله البته مشه چې نبوي ته چې دا غنیمتونه رااله دا پیسې دې خراب راکې بره د رااله نبی علی السلام ته بره ماته به څه پیسې راکې ما څونه قرباني ورکړې په اسلام کې پلانې اغه ما سره چې سوي دي پیغمبر علی السلام ول چې ته وړای شي ونس د په ټور تاوار کې پر پري وایې دا چې لای وره پري وایې بره په ټو دونه ډکی چې سره وی پچی پورته کوي رسول نبی علی السلام ټول راپورته کوي پیغمبر علی السلام پورته کده نه حساب یې خپل راپورته کوي بیا یې نه کیږي پري وایې چې زورونه پر بیا نه شو پورته کوي بل تیر راپورته کوي نبی علی السلام مات کوي چې یو راځي وونه یوس ا دبل پلی بیا پري وایې په ډیر زحمت په شاکړه چې په شاکړه سره یې چې ډیر ورونه بره دې کرچل کرچل زدا غس زنګو زنګو کې دی اتلی نبی علی السلام تیس د وحسته وګور خو اکایو وس پر دا غره کبر وان دغه نکلاوی بیا نبی علی السلام ورلره ورکړه فدا آیات کې دا خبره ته اشاره ده ګوره خپل بدون مال حاصل کړو دغه نه د نبی علی السلام د خو بیا بل وخت ورکه ورسه په پیج کې د څه هغه کده رخصه سی چې د شکایت کا به رزق خود مولا له غړې هم راکاته ورته په لاجا بدرته ای چې په خدای کړه ملنګ پور وړي ام نبی علی السلام یې په دې نه درکو ورکیش چې به ورته واپس وړي ما بدلا به درکه علا پاک بدلا دې ته اوس بیانې یا ایها النبی ای نبی قلت هو لمن وهغه چات في ايديكم چپلاسو کیستی مجاهدینو دي من الاسراد بنجانو څخه دا چې ستاسو په لاس کې کوم بندیان دي و دوی ته وایه خو دوی درخواست پیش کړی دي دغه بندیان وسو برر موږ داسې لغړیان خلک تاسو دونه پیجاره څه وخت سه او کلمه مو ماده وویل مؤمنانو مسو یا ایها النبی یا نبی قلت ووایه و چاته لمن هغه خلکو ته فی ایدیکم چې ستاسو په لاسو کې دي من الاسرا د بندیانو څخه داسې ورته ورته ان یعلم الله ان یعلم که چیرې علم راوستی الله الله پاک فی قلوبکم ستاسو په زړه کې خیرم پر خیر کدا علا علم ستاسو په زړه کې پر خیر رالی دا د اینو شرطیه پر کمی ذکر کړه دا نسبت و موږ ته که چیرې ستاسو په زړه کې چې شرالی ایمان رالی الله پر هغه باندې علم خو خامخا راولي الله خو چې کسه د ایمان نه راولي په خبر چې یې راوړي یا نه راوړي مګر زموږ ستاسو په لهجه کې نو هغه رقم یې وویل وایم که ستاسو په زړه کې د الله ته څه شي معلوم سو ایمان ایمان مو واقعي و فقط د جیبې پر سر نه و الله یې بدله درکوي نو یو خو هغه چې زما په لاس کې بندې کلمې راته وایه مګر سیلاجه کې بیرته هغه رقم یې دا خو نو په زړه کې ایمان نه دی یا که الله ستاسو د زړه پر ایمان باندې علم راوستي څه معنی یعنی ستا په زړه کې څه شي راغلي ایمان راغلي الله خو خامخا علم پر لري الله پر هر شی هغه څه علم لري چې هغه شی څنګه وي چې هغه شی څنګه وي داسې نه شي کېدلی چې د ده په زړه کې د ایمان الله تعالی چې د ده په زړه کې د کفر علم ولري نه لري هغسې د ایمان علم پر لري چې معنا د ده په زړه کې ایمان دی دا یې زموږ دپاره په شرط په جزا باندې وایي ان یعلم کچیر معلوم کی الله الله پاک فی قلوب فزوک سس خیرا خیر الله سس فزوک خیر ودی د خیر سمرات ایمان یؤتی در بک کوم تست خیرا بهتر مما تر اغه مال او خزه شخص سوی دی من کوم سس چخه چې سس کوم شی اخس سوی دی الله به ترغه بهترین شی در لره دک معنا کور ته در شخص سوی په پلان به جواب در لره دک دوه مال به در ته ما صبر وک پر ایمان ما جنکس اغه د خیران ترجمه اول خیران چې واغه عبارت ایمان څخه سو در دا یو کې کوم رس چې خیران دی د یې سمره دغه بهتر مال مرادی یو کې در به کې کوم تست خیران بهتر مې ماتر اغه مال شو غټور مې ماتر اغه مال او خو زه چې هغه اقصد سوې دی من کوم ستای سخ دا خو په دې دنیا کې در سره وکړي دغه مال به ډیر مال درلار درک و یغفر لكم او د اخرت لپاره به څه وکړي و یغفر بخښنه به وکړي د ذنوب او د ګناهونو کوم تاسو لره ستاسو لپاره چې کوم ګناهونه دي په عمل نامه کې هغه به الله ګرځي درته وبخښي والله غفور رحیم والله الله عز وجل غفور بخښونکی دی ډیر رحیم الله رحمت کوونکی دی ډیر رحمت ام ذات مغفرت ام ذات نو ګناهونه هم در معافي تر هغه به الله بود رحمت ام در باندې در باندې کوي نو د اخرت په باره کې هم وعده ورسره وسوه د دنیا په باره کې چې درځه شې شې درکې وعده ورسره وسوه چې مال حضرت عباس په باره کې دوه باره د دې دنیا خو هغه بدلا دی ولې د شرغه خیر راکې زما سره جمع سلی وسونه مریان لرم څونه په سی درم چې مال پلان د زاریم کوته یو هغه نبی علی سلام چې ورکړ ول دا خو اده خو را سره سم سره سره وخت هغه بل وعده چې مخبرت ول تمه مې دغه به مال پاک را سره وکړم معنا چې پر ایمان باندې مرسم ګناهونه به مې ادا را و بخښي و این یرید خیانتک و این یریدو کچیر دغه خلق چې دادل تاسو سره بنجان دي وس ایمان شکاره کړی دی دی اراده لري خیانت ک د خیانت ستا چې خیانت تر سره کی خیانت به دادی په ظاهر خو کلمې غټ غټ وای مګر په ځل کې دغه چې هاي ته ودی پلاز د لاس ووزم دا پلا به دار کم جنگ ور سره کوم د خیانت په ظاهر ایمان شکاره کوي پیغمبر دی لکه یادی احسان در باندې جوړی په پیږی دی ادي لکه ته چې ولار سي بیا په دشمنانو کې راځي بیا پر شکر کې راځي کې دغه چم پنیت کې و این یریدو که د دې اراده و د دغه بنجانو چې تاسو سره دي خیانت که د خیانت ستا و هم فقط په تحقیق سره له خانو دی خو خیانت کړی دی الله د الله سره من قبل د مخ نو د دې خو په دغه دوم خیانت چې دی اواز دغه نه دی خو مخ کیم کړی مخ کی چانه کې کوم دی هغه خیانت دا دی چې دی خو ګردو د انسانانو د الله عز وجل سره په اوغ ازلی وعده کې چې الستو بربکم قالو بلا غی کړه و کنه و کړه مگر چې نبی ورته را لې هغه وعده دی ما تکړه کوم چې پر وخت له حالت چې الله وعده د ګرد انسانانو څخه واخص چې سې سرابم کړه دی ورته وکه نو چې رابې خو زما رسولان به منینو عدالت چې ورته را لې نیمه نه خو هغه وعده ما تکړه کې نه کړه ماته نو نو دا غوړ یادې نو دی ک چې تاسو اوس د خیانت اراده وکې فقد خان الله من قبل فقد په تحقیق سره خان دی خو خیانت کړی الله د الله سره د الله سره وعده کړو کړي ورسره وپارل نو چې تاسو سره نه وپاجې دا خو بيخي ودته اثر لري الله وعده الله ما تکړل من قبل په خو فامكن منهم نو دی چې هغه وعده ما تکړل هغه د الله تعالی سره چې د الله په ربوبیت باندې عهد کړو چې تزمر رب ته چې سوای زب هغه منم هغه ونه منل چې رسول ورته راوسته الله څه جزا ورکړي فامكن الله پاک قدرت درکې وتات منهم پردي فامكن قدرت درکې هغه توري نسته چې معنا هغه تفسیر سره چې معنا وتات منهم پردي الله ت تحت پر دی قدرت نکیده ده دو غنه طاقت سره سره چه سر را را دی که پر برداس کرده ستا پر لاسه بنجان کرده ده ده اغا وعد خلاپی و ده خیانت جزا ده چه ادا ور کرده چه ده الله سره خیانت کرده نو که ستا سره وست چی شوه که خیانت وکی خواله ده پر لاس ترکیه علاوه دی خود ما مخلوق دی ما پلاس ولکه کی دیم چه اغز ما سری خیانت وکی وعده ما تکر لی پلای وعده را سر کرده و پا ازل کی ما تکر از ما در رسول پا قول یا نکن دا غدی ستا پلاس که اس بوری موری بلگی دی در تناست تی پی جی پراوالا که یوزنی وجنی پر بربانی احسان جده کچیر دی دا کار وکی بیا اللہ پاک تا تا قدرت کت کی بیا بیا پر بند که راسی بیا بیا ونسی نخبارا بورتوائش نتاولی دا اس کولو تفسیر شریف تفسیر مزدری کی قصه راولی یو سره دیر شاعر امونو راغه د نبی علی صلوات و سلام حج و به ډیره کوله بعد بعد شي هم په نبی علی سلام څخه د خپل شعر او غزل کې جوړول چې د نبی علی سلام مهانت وکړ کې وس دا د چ په بدر کې د ټینګس په بدر کې د په دوه خلګو کې وښه دا د بیرته الاس ا چې الاس په دا وخت کې بره د نبی علی سلام ته دلته چې دا بنجي و ناشته دا شي شعر نه ورته ول د نبی علی سلام په تونې په شکر شاعران خو ګرځو غره مالان امي چې څوک پر قدرت دی په خپل شعر نه جوړی شش کی پیغمبر علیه السلام لکی چې لکی دیش مکی ته ولاری برای داس بج بج ترانی په نبی علیه السلام سی جوړ کړ برای الخدعت محمدن برای څنګه مې در دوه کټ در خطا مې سی په دې اشیرې مې بس ولور واړو نو خیر په وحد کې راغلی بیا گرفتار شل چې گرفتار شې بیا غوړم علی شروع کړ شعر نه شروع کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام یا ولداس کې ولاکه کوم چې ته مکی ته ولاړ سي په خو خو ته ول چې خدعت محمدن وسب وای چې خدعت محمدن مرتين ووارې بده خطا یې سي بل سر کلام کې بره سر زنی و نو داس خو پکې کې راځي چې خیانت کوي چې لا يم کې بیا دا چم کې خو لا بیا په لاس تر کې لکه ما چې د شعر قصه وکړه چې بیا په دا په لاس ور بر نبی عليه السلام ول سي سر ور کاټ کې از دې میله کې ته ولاړې بره په غرور نوم راکوله چې ما څنګه خطا یې سي خو ما احسان سره وکړ خو ایسته په دې کې چیرې بیرته آیات و و این یریدو کدی اراده لري خیانت کدی خیانت است فقط په تحقیق سره خانو دی خو خیانت کړی او الله د الله سره په غزلی وعده کې خیانت کوي پر غنه وخت له من قبل د پخوات څخه نه په امکنه الله قدرت تر کې وتا ته منهم پر دې چې سه په لاس کریپ تار کړ معنا پاینده کې بعد غسور سره کیږي والله علیم حکیم والله الله عز وجل علیم علا پک پر علم والدی په هر څه چې دوی کوي دا خیانت دې پټ پزړ کې ساتي علاوه زاغم وینم په خبره حکیم الحکمت ولادي خود به خپل حکمت مخې پلا بیا بچ کې دوه بیا بس کې بل پلاستا پلاست برته در لره درځي نو دا د الله تعالی حکمت کې جرم اوس بیا پلاست تر کې په د تاخير کې به تنه وای چې ولې وزړاو الله په ارکان کې حکمت لري دا بحث د بنجانو چې دلته خلاص شو په دې بحث کې چې دار روانو د ډیره څخه په دې ځای کې چې وو د مثال په تور د قتل خبره پکې کې وسو چې قتال و جنگ د دوی سره کیش د غلبی و د کامیابی خبره پکې کې وسول چې ته غالب کېږم د صلح خبره پکې کړل د درې سره حالات بیان شو گای گای د غدرو سر کې یو لانی سمانه یعنی نه قتل ته د دوی وکینو نه پر غالب و کامیاب شي او نه دلته د صلح پیغام د ترجمه په صلح پیغام هغه وخت ورته مر کاپیر کې چې د کاپیر په ځان سر خلاص چې دا وړی نه شړی کې برابر سره چې صلح کدای برلاسی و چې ته اتلس پیغام ورته وړاندې کړي چې ما سره صلح وکړې در سره چې ته غالب یې نو بر صلح در سره کې نو گای گای مؤمن په دغه حالت کې راځي چې نه کافران وژلای شي او نه پرغو غالب کېدلای شي نه هغه د صلح پیغام ورته کې بر بس کې بیا نو بل لار اعلی در ترجیح بیا نو د هجرت لار کتا په دغه درو لار کې هر لار کوي چې هجرت مکه یا کدا ګرد لار دې بند سول به دې څخه چې ته هجرت وکې علاقه پرېږې بل چار بار نه هجرت بکې چې کور دې بل ځای خونډې کې ابر اور تاسو نو کوم ځای خوږې برای به ور سره کولای شي دلته چې ستای یلداري او کور دلته خو د خلکو په چا باندې ور دې پښې اړې دې چې اړې دې برای یو چې په داخه نسی وکوره خدای دې سید رایال ک سات کاج به مان باندې غرض بل چې عیال دې خونډې کې برای چې تورته یو شپه چې ورته یو شپه برای اعظم ګری پیدا کړڅ په کولای شي هجرت ګرد عمر د جهاد مقدمه ده که هجرت و نسی جهاد اکثر وقت ناکام شي بره ولی خود خلق ایالونه التی کورونه التی چې هجرت کې وکی بره پر برلاسه کیږي نو اوس مال که دغه غلبه و قتال و صلح دی بل لار ده چاد بل لار ده هجرت هغه اوس الله پاک بیان دی سی وای ان الذين بشک هغه کسان امنو چې غو ایمان را وړي و هاجروا او دی هجرت کړي د مکه څخه مدینه ته تللی وجاهدوا او بیانو جهاد شکړي به اموالیم په مالو سره ددی او انفسیم په ځانو سره ددی بیانو نه مال سپم ولیدی نه ځان سپم ولیدی په دغه کافر په مقابله کې ولاړ دی ان الذين اغه کسان امنوا اول ایمان چې دی ایمان په مکه کې راوړي وهاجروا بیا هجرت کړ ولې خودل چنه جنگ کوله شي قتال نه غل بدر لود او نه د صلح پیغام او غو منی کافرانو نو چې دا اگر د ختم سونه وهاجروا برای نو هجرت کړی پر ایمان سربیره وجاهدوا بین وجهات شش کړی برنه جهاد وی کړی کوشش مخابله کړی د کفارو به اموالهم و انفسهم په خپل معروف په خپل ځانو او دا جهاد کړی په سبیل الله په لار کې د الله چې د الله دې مطلب دی دا یو ډول چې د جنو مهاجرین سول چې موږ په مهاجرینو یادو د سیرت او د حدیث په ټولو کتابو کې چې مهاجرین ذکر سي هغه مهاجر مراد چې د نبی علی صلوات و سلام سره مکه پرې شو چې ورسره تلې مدینه شریفه ته دا بل ډول والذین او هغه کسان او چې دی زید استو غنی ور کړی وو د مهاجرینو ته مهاجر چې ورته خپل ته کوډل نه درلودل ایوال ویش مزکه نه درلودل د مدینه خلکو غیر ورته خلاص په چاله امره اچھا الان براودنه بره په مسجد نبوی کې چې دی الته یو ځای دی د حساب بجدل یا احمد الیری صفاور تا وای صفا د استنګا چر کم زید په هغه وخت کې نو بنا رقم دغه مهاجرین به ګرځي دلته خور نه است دغه مسجد دی ځای دغه د طالبان او سلسله چې په مساجد کې ساتل کیږي زاد هغه وخت څخه ده ته هغه وخت څخه د سلسله را شو اگر چې وسخو عنوان بدل شي الته خاص دغه فقره او مساکین دلته ناس او شکور نه دته نو د اکثر د الته فاته دلته چې به کوم شي کاوه هغه انصار چې به د کور سره ته یو وخت خو نبی اسلام ور وویل شل چې هر څوک چې په کور کې شي لري دوه به یو بوتل درې به بل بوتل هر د خونه یو ورځ ور نه دی وی نه کال نه دوه خو دلته ډیر وخت پاره بر نبی اسلام داسې کی په مسجد کې یو غټه سوده او پیټی کې شېښوله ولدا بد خواند کې چې دی ګرمر په تاسو یې کوته در سره ځي جوړی خو بیا برته مسجد ته راځي بس هر چا په کور کې زیات شي وو هغه دراوړي دلته دی اچي دلته دی شدي ادا به بار به څوک په خبر نه څوک چې ردی پټ به شي الته ورواچو لکه دا څنګه سندخ دارک چا بل دینه ا د جوړی وخت چې براله هغه بار برول ارس اصحاب سپاواله بار به د پیټی سر چې به استکی بار په پاره کې څه شي ام فراته چا باندې نیو را چې ویو چا به خورما را چې ویو چا به یو چا ډوري را چې ویو ا بار به را وخت کبل رسل کبل هغه به سره و خورل سړی مال می دینه چې دا چار غوړي جن بیا دغه ترس پکشي کې شروع سپک نو دغه انصار چې دی خود خلق ته دی چې شو کې زید استوګنی ورته راکی کیا پلا دی دلته دا ګټه ټکول چې ولاکه ما پکې کې شپه تیر کې په خدای کې په در معلوم دی ما در معنا مات نه معلوم پیژنم جن په دغه معنا باندې ولاکه جو وطن معلوم چې کوم وطن راغله الا ما د مکه کفار د مکه د قریش سره په جنگ کې اچي نو خو دې ته شپه نس وکړه وروله خدا انصار او انصار دغه کار وکي دغه دښمنۍ کې ځګر وکي بارا د ټول قریش به دې په سر واخص بارا چې د نبی علی سلام الګری دلته ولاکه انسان راغله خلاص دلته دی نو د انصار هم دغه ذکر ده بعد انصار او ډاله کوم مکان د نبی علی سلام والذین او هغه کسان او چدی پناور کړی د زاید اوسېدوې ور کړی دی ود مهاجرونو ته ونصر او دی امداد کړی دی یواز دانه مهاجر کې زاید اوسېدو وکی خو امداد وکړه کدا اوس دغه امداد خدای ضروري چاور کړل دی خو خاور نه پاید خو دی ډوډۍ ورکول اولایک بعضهم اولیاء بعض نو دا یو ډلې چې ذکر شوی چې د مهاجرونو سره بلد انصار رسول علاوه اولایک دغه کسان چې دا ذکر شوی ک هغه ډاله دک بعضهم بعضیت دی اولیاء او دوستان دی بعض د نورو بعضو دا د اغه میراث خارج د دوستی سمرات قرابت مرات کی چې دا بر میراث سره ول تا زیت به ګوري دا په صدر اسلام کې دغه رقم چې مهاجرین او انصار چې دلته دی یو تر بل میراث سره ورای شو یو مهاجر چې بدلته وو د خپل وارث د لینو او سره وارث مثلا په مکه کې چې دای مرسو یې کمال پاته سو یې د چا سی وړي دا انصار او د میراث وړي او غپلار ورور چې نه استول کړي چې دغه قربان الته دي الا فقط د ایمان په خاطر دی سره سره میراث خواره کړ اگر چې د حکم مس منسوخ دی چې مهاجر مرسخه مخه به انصاری میراث وړي نو په هغه وخت کې په دې شرط باندې د میراث واغ انصاری ته ورکول کېږي چې دغه مهاجر به د جنو قریب نو ور سره بار دی ته ورکول کېږي ول دی سره دوستان اولایک دغه کسان بعضهم جنې د دی اولیاء او دوستان او قریبان معنا میراث خواره دي بعضو د جنورو بعضو دی تر بده میراث سره وړي د سره کپه په انصارو کې څوک مرسوي وي بل قریب نه درلودي اغه نبی علی السلام چې د مهاجر ور ور کړی او مواخات چې نبی علی السلام کړی ته به بار میراث نیوړي دغه انصاری ته میراث وړي خو دغه بل قریب میراث خور نه وونه الله پاک دې سره میراث خواره کړ والذین او هغه کسان امنو چې ایمان را وړي ولم یهاجروا دی هجرت نه دی کړی په مکه کې ځینې مؤمنان و ایمان را وړي مګر را ماجر سوي نو دوی په مکه کې ګرځي ما لکم من ولایتهم من شی ما لکم نشته تسلره من ولایتهم د دوستی و د میراث څخه د من شی هیڅ شی د سړي به د مثال تور پلار به په مکه کې پاتې و، ایمان به راوړو، مګر چې هجرت یې نه وای کړی، چې پلار یې دورې مړی، دغه مهاجري زوی کې یې څه شي نه ورکول کېدی، میراث نه ورکول کېدی. یا یې دا زوی دلته مړی په مدینه شریفه کې چې مهاجر دی، پلار یې مؤمن و په مکه کې چې پاتې و، د ده میراث هغه ته نه لېږل کېدی. کېدای سي په خبره اوس پوه سوه دا هجرت داسې و، د اسلام یو جزو که چا نه وای کړی، لکه مسلمان چې نه یي، کنی خو مؤمن و مسلمان و، هغه میراث نه پر بنا کېدی، لکه قریب چې د سړي لکه پردی چې یو، او دغه رقم هم ده چې دوه ورونه چې عقیده سره جلای دا سره چلیږي. دا عقیده دغسې بنیادي شی ده، بنیادي چې د پلار و د زوی عقیده سره جلاس و دا سره چلیږي، خو نه سره چلیږي. نو بره میراث مه لازمي قطع کړي، برل که څه مؤمن دی چې په مکه کې دی، هجرت یې نه دی کړی، میراث نه سي سره وړلی. والذین هغه خلق امنو چې دی ایمان راوړی دی، ولم یهاجروا دی هجرت نه یې کړی، ما نسته لکم تسلر من ولایتهم، د میراث و د قرابت دی من شی، هیڅ شی نسته تر څه وخته، حتی یهاجروا، حتی تر هغه وخته یهاجروا چې دی هجرت کړي، د مکې څخه راوځي، چې دلته رانسي هجرت ونه کړي، تر هغه وخته میراث نسي سره وړلی. و ان یستنصروکم، ښه میراث خو سره بند شو، اوس نو دی مؤمن دی، دورې دی، یوه پلار د مهاجرو مؤمنانو څخه کومک وغوښتی، چې پلانې کافر مې په عذابۍ ته امداد وکړه، الله امداد یې وکړه، امداد یې کولی شي، کومه خبره نه سره بنا کېږي، میراث نسي سره وړلی. کېدای سي په مضمون تاسې پوهېږي. و ان استنصروا، و ان په دې شرط استنصروا، که دوی طلب د کومک وکړي، کوم څه شي څخه، په دین یې په باره کې، د دین، د دین په باره کې، د بل کافر په مقابله کې، د مهاجرو څه شي شي وغوښتی کومک، په مضمون پوهېدل یاست. فعلیکم النصر، فعلیکم پر تاسې النصر، کومک کول دي، د کومک حق در باندې لري، چې کومک ور لره ورکې، وکم سړی دی چې ایمان یې راوړی دی، هجرت یې لا نه دی کړی، هلته که د ده کومک در څه وغوښتي، کومک ور کولی شي، مګر که دی مړ شي، میراث نه وړای شي، یا ته مړ شي، میراث درسه وړای شي، میراث نه سي وړای، کومک یې وغوښتي، وبارکه، مګر و په کومک هم شرط شته. الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق، الا مګر نه علی قومکم، پر هغه قوم باندې، بینکم چې په منځ کې ستاسي، وبینهم په منځ کې، د دوی میثاق کلک وعده یو دسې، چې دغه مهاجر چې د نبی علیه السلام سره دي، دوی د یو کافر سره صلح دسخت کړی ده، چې موږ تاسې به جنګ نه سره کواسي دي، هغه بل مؤمن چې را مهاجر سوی نه دي، هغه د هغو کفارو سره بره جنګ شروع کړي، بره تاته الله کومک راکړه، ته به نور ځغلې چې کومک وکړي، چې بابا ته خو ایله مه ځي، د خلکو پر چا باندې ولکرمه یې، چې غم نه وي ته غم راوړي، چې د دې سره خو ما قرارداد کړی دی، نو د دې سره خو ما د صلح قرارداد کړی، ته څه چې مؤمن یې، ولې جنګ ورسره کوې؟ ته زما په قرارداد نه یې خبر، تو خو داسې مؤمن یې چې مغلوب یې په مکه کې اوسېږي، نو ته اختیارات لرې؟ تو خو اختیارات نه لرې، که د داسې کافره سره ستا مقابله وه چې زما قرارداد نه و ورسره، کومک دې وغوښتی، درته ورور درته ولاړ درځه، او ته د داسې چا سره ډغرې وایې چې هغه سره ما اوس قرارداد کړی دی، بېرته دا قرارداد راماته، الله ته مه ورسره کوه امداد. کېدای سي په مضمون پوهېدلی یاست دلته، چې دغه مسلمان چې هجرت یې نه دی کړی، د ده په باره کې د میراث حداقه قطعه شوه، مګر که کومک غوښتی، چې دغه مهاجرو مؤمنانو څخه کومک ورکولی سي، مګر په دغه شرط چې د داسې کافره سره جنګ نه وي، چې ستا او د هغه ترمنځ د صلح قرارداد دسخت شوی، که د قرارداد دسخت شو، بیا به قرارداد پالې، تر هغه وخته پورې بیا پالې، چې په ده کې دې خیانت ولیدی، چې نه پالې، هره پلا دوکه راکوي، ابرته م ورته وایه چې بله وروره، قرارداد ختم دی، نو خو دې عملي کوي یا نه، فقط ما دوکه کوي خلکو ته، هغه دې قرارداد مکه، قرارداد د کومې خوا دې، خو یوه خبره نه عملي کوي، په هغه صورت کې چې دی، چې دی قرارداد مات کړي، ته کوای شي، که قرارداد موجود و، د خپل مسلمان ورو کومک نه شي کولی، برای زما قرارداد را خرابوي. خبرې ته به متوجه است، په علیکم پر تاسې النصر، کومک دی د دغه چې نه دي مهاجر سوي د دغو مؤمنانو، الا خو بیا نه دي علی قوم، پر هغه قوم باندې، بینکم چې په منځ کې ستاسې، وبینهم او په منځ کې د دوی میثاق وعده د صلحیینو، والله بما تعملون بصیر، والله الله پاک بما په هغه کارو تعملون چې تاسې عمل کوي، بصیر لیدونکی دی، داسې نه یي چې بیا ته خیانت کوې، هغه جوړه دې ورسره کړې هم ده، پر هغه سربېره چې د بل مسلمان ورسره دا وس وته وه، دلته جوړه ورماته کوې، پټه خیانت کوې، الله زه ګرد عملونه وینم، خیانت به په جوړه کې بیا نه کوې، چې وسو تر هغه وخته پورې چې ستا تمه یي چې یاره دی بیا عملي کړي، نهسې ماته ویل، که یقین شو چې یاره دا سړی ما قرارداد کړی دی، نه عملي کړي، او برای خبر کړه ورته، ورور زما استا جوړه سره ماته ده، لکه پرون چې خبره په درس کې تېره شوه، خبر یې که سره سوا او برابر به سي، نو بره نو بیا هغه رقم حکم دی. والذین کفروا، پس یاره دا بله خبر بیانوي، والذین هغه کسان کفرو چې دی کافران، بعضهم بعضی دوی اولیاء او دوستان دي، بعضی د بعضو دوستان چې بیا دلته مراد دغه میراث د خورګي دوستي مراده، چې دا میراث خورګي تر بل کافر او کافر میراث سره وړای شي، کافر او کافر میراث سره ورایسي مؤمن او مؤمنه سره ورایسي په دې شرط چې هجرت وکړي چې هجرت نو وکړي هغه څخه میراث مؤمن هم نشي وړلای په هغه وختو کې دغه حکم ورسته به دا حکم ماته چې هجرت بنیاد د میراث نه دی قرابت بنیاد د میراث دی مګر په شرط ایمان مؤمن او مؤمن میراث سره ورایسي چې مهاجری کړي دا ورسته نه حکم دی دا هغه لمړنۍ حکم بو چې که هجرت نه وکړي میراث نه سوړي پس علاوه ولذین هغه کسان که پروچ کافران سیوی دي بعض هم ځینې ده دي اولیاء او میراث خوارج بعض هم ده ځون نور کافر او کافر مسلمان دغه میراث سره وړای سي مسلمان او کافر یې نشي سره وړی الا تفعلوه پس علاوه خبر راکی ان په دې شرط لا تفعلوا كتسفعل ونك يهود دغه قانون چې دا وس بیان سو د میراث په باره کې تكون فتنه في الارض وفساد كبير تكون سبب فتنه په الارض په مزکه کې و فسادن فساد به کبیر خورا لیسی که مسلمان و کافر میراث سره یوسی شنو خود مسلمان به پله کور پی مسلمان زیدی پلار کافر دی یا پلا د زی مرس چې مرس نو خود د میراث بګر وڅو کاش دا کافر پلار به کاش کی نو کافر زما په مقابله کې برته کاری کې نه کاری نو خود مسلمان مال د مسلمان په مقابله کې وکړوي کې نه کوي نه علاوه دغه قانون عملی کې چې اتل سوار سره ورونی اتل سوار سره پلار زی چې سره مؤمنان نه میراث نشي سره وړلای د میراث موانع خو په سراجی کې کیسه الته ویل دي هغه څلور موانع دي یو موانع د موانع څخه دا غدي چې تباین د دین نه دي کې جنونه سره جلاو میراث نشي سره وړای تباین د دارینو دي کې دارونه جلاو یو په دار اسلام کې بل په دار حق کې میراث نشي سره وړای ولې نشي وړای خدا په ساج کبیر پر راب نه کیږي برابر به مسلمان مال کشي زیبه د کوپر ملک ده او کافر ته بورجه مکیر او هغه به ورته زما پر مقابله باندې کاری نو مؤمن او کافر چې پنځو سواره سره زیږه دي میراث نشي سره وړای مؤمن او مؤمن سره وړای شي کافر او کافر سره وړای دا حکم اوس ام دي چې د مسلمان د کافر ته منځ میراث نشته نو دا به په ساج کبیر راشي په مزکه کې بغټ تنرس والذين امنوا اغه کسان بیا له تعالی د دې صفات کې اغه کسان امنو چې ایمان راوړي او هاجروا او د هجرت کړي او جهادو بیا جهاد کړي په سبيل الله د الله په لار کې دغه ډاله چې د مهاجرس و او والذين اغه کسان او چې هغه بیا پناور کړي د ودا مهاجرته ځای ور کړی دي ټاټوبه ور کړی دي او نصرو او د دې نصرت کړي اولئک هم المؤمنون حقا ولائك دقك سانتي جاء الاشياء دي وركتهم دي المؤمنون مؤمنان حقا فحق سر ودي ان داد انصار تي ددي پر ایمان ماني خوم داد د عمل غوالي فباخ دگر دنیا مقابله تي ذکر وکړي فخبر وسته سپويري انصار پر مهاجر باندې حق دي وسم دا غره کم دي د مثال په دا وس مسله کې کدوغه خلق دل ته ځای وکړي نه وای نو د افغانستان خلق د غشوروي ته مات ورکوای سره یو خدای خرګو باټ دی غټ خبرې چې په قران ارڅه وکم باټ تا ټوبي نه وای ستادر ته مرکز نه وای ستاد روړی د سایه دلته مور نه وای په خدای کتي په سل کال روړ مات کړو خو یو خانه کې د خدای هجرت مقدمه ده نو د انصار د غونه درجه اعلی او کې چې د چانه صفای نیک عمله پکښې نیک نیته پکښې کړی هغه لا پاک دغه چایګي ورکی چې هم المؤمنون حق اگر چې دا خدای مدینه په انصار په بارک دي خود مطلق انصار تعالی او تعالی دا ثواب ورکی دا د مدینه په مهاجرو کې دي خو مطلق مهاجر تعالی او تعالی دا ثواب ورکی کدايس آیات به متوجه است دواړي درجه اعلی دي اوله درجه در کومه ځای ده والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله دا د مهاجرو ډله سو والذین آووا دا د انصارو ډله شروع سو والذین هغه کسان آووا چې ودی ته پناه ور کړی د ونصرو او د دین سره چې بیا کړی د کومکی ور کاو اولایک دا کسان دا دواړي دي چې هم دی المؤمنون مؤمنان حقا فحقا اشه چې مؤمنان سره نوڅی کیږي لهم مغفرة ورزق کریم ولهم د دې د پاره مغفرت المغفرت ورزق د دې د پاره رزق دی کریم عزتمن الله دې عزت روزي وبله رکی غنیمتونه به پر دې دنیا الله ور لره ورکه جنتو کې به رزق ور لره ورکه کده جنت رزق دی ام کریم دی د عزت رزق دی کده غنیمت رزق دی ام خورا کریم دی لکه باز شکار کړی څو نه تی بیا سم پر ور بار ورته ناس کی خدا شکار دی تیار د کافر څخه یې اخستی د نه د عزت رزق دی الله پاک یاد کی چې دا ودی تعالی ورکی والذین آمنوا من بعد پسې وډاله بل پاتسو هغه دا چې د نبی علی سلام سره هجرت نه دی کړی دا دی کال دوه کال بعد درې کال بعد را روان دی غټه په شاده دی را مهاجر شو دا څنګه دی علاوه دې بل کستې ورور دی مګر و په ثواب کې نو هغه نه درجه نه لري لکه څوک لکه اول چې تللی دی هر چا چې په اسلام کې اول قدم یې شیدي یا په هجرت کې اول قدم یې شیدي د جې رتبه تر اورستنی لوړه مگر بهرحال په اسلام په سبب سره شریکان دي. د شریکانو معنا دا نه ده چې درجه یې پرله برابر دي. دا یوه ته د مثال پر الله تعالی سل درجه ثواب ورکوي و دا بل ته 50 درجه ورکوي. دا وروسته چې راغلی په ثواب کې شریکان دي وروره دواړو ته الله ثواب ورکوي. مگر چې په ټل ترته ویره د ثواب درجه ډېر فرق سره لري. دا یو چې د نبی علیه السلام سره راغلی دي په هغه وخت کې مهاجرین ډېر وکړ لږ خو لږ و. نو ده په دې لږ وخت کې د نبی علیه السلام وظیفات ځیګر ورکوي چې زه ورسره ځم. دا بل چې ډله غټه سوه راغلی دي نو خو مالدارې درجه کمزوره ده. بابا اوس نظام جوړ دی، بیرغ جګ دی، د ګردو کفارو مقابله شروع ده. دلته سم دم نظام جوړ سوی ته راځي. دلته خو د هر چا هوا باره کېږي نو نو درجه یې ټیټه ده. نفسې په ایمان و په ثواب کې ورشریک دی. نو یو نفس ثواب دی، یو درجه د ثواب دی. په نفس ثواب سره برابر دی. تم ثواب والا اعظم ثواب والا، مګر که د ثواب درجه اټکل کې د یو جې ډیر دی بل غیر لږ دی. دغه ډله یا دی والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړي من بعد وروسته وهاجروا او بیا هجرت کړي وجاهدوا بیا جهاد کړي معکم ستاسو سره بیا وروسته ستاسو سره معنا چې کړي جهاد کړي ستاسو ملګري سره په اولایک منکم اولای که دغه کسان منکم ستاسو څخه دي دا پر تاسو باندې حساب دي په څنګه ستاسو څخه دي په دوه صورت باندې یو د ثواب د لارې ستاسو څخه دي تم ثواب علی دیم ثواب را دي اگر ستاسو ثواب پر ډیر دي په دې کې منو وجهین در سره شریک شو یو د میراث د لارې ستاسو څخه دي وره میراث وړای ستاسو مخه چې الته د هجرت نو کړی مؤمن او میراث کړو وړای شو مخکې تیر شو کدا ایس په خبره پوهیږي د منکم تور تم پام شو منکم ستاسو څخه دي په څو شیانو کې په دوه په ثواب کې در سره شریک شو اگر چې د ثواب لږ دي په میراث کې حقدار اوسه ته وسنه ورته شابل کال چې خو تا میراث نو سوړی ته په مکه کې وي مؤمن وي میراث نه درکول کېدی هغه نو اوس خو د مکې سره ووتل اوس علاوه استاد څخه څو کړ دی مړ څو کته مړ شوې میراث سره وړای سي چې خپل قریب دي فولایکه دغه ډله چې دا د ایمان راوړی دی وروسته او د هجرت کړی دی وروسته د جهاد کړی دی درته وروسته معکم ستیس سره دي سیدی پول معکم هم دی جهاد کړی ستیس سره په ملګری کې په ولایکه دغه کسان منکم ستیس څخه دي په چیش کې ستیس څخه دي په ثواب او میراث په دواړو کې نو و اولو الارحام دا خویندان د قرابت چې دي بعض هم به عزیده دي اولا دا لایق و نږدې دي به بعضین په ځینو بعضو سره په کتاب الله په کتاب کې د الله دا هغه حکم ته اوس خبره اشاره وکړه چې دلې به مهاجر وو خپل قریب به دلې وو پوهېږه مؤمن بو دلته که یو مړ سوی وای دی در هغه انصاری و تر هغه جانبونو اولا و په میراث کې دی باره نږدې وو هغه چې موږ مهاجر وو انصاری چې دی میراث سره وړي هغه په هغه ځای کې چې د ده ذوی الرحمه نه وای د قریب دلته نه وای برای وړای سوله یا په دې قریب هم دلې موجود بیا نو میراث دی سره وړای سي داسې نه چې ته وایې اجنبي تور کې چې څه دي چې قریب مې خو الله ویلي وو چې مهاجر وو انصاری میراث سره وړای سي زما میراث دی انصاری دي یا انصاری وایي چې زما میراث دی چا دی دی مهاجر دی که اولو الارحام موجوده دا در دغه بیا در نږدې دي د قرابت دي خو دلې در سره دي و اولو خویندان الارحام د قرابت بعض هم به عزیده دي اولاد دا ډیر لایق دي په میراث سره به بعض په نور بعض سره شدي میراث سره وي په کتاب الله دا لا په کتاب په حکم دا غدینو ان الله بكل شيء عليم ان الله بشك الا پاک بكل شيء په هر شي سره عليم خبردار دي په دغه شیان الله عز وجل ش خبر دي چې دا تاسو ته کوم قوانين درته ښه شو چې به نو څوک عملي کوي څوک نه عملي کوي نو چې عالم دي پر هر شي معنا سزا دا هغه مطابق درکې کله چې عمل پکړي ش سزا بدله درلره درکې نو ش ثواب درلره درکې کله عمل نه پوکي دغه احکام قوانين زائع سول نو بیا لو تراخ بیا عالم دي بیا نو دغه عمل مطابق سزا او عذاب درلره درکې تر دغه ځای پورې سورۃ الانفال دا ختم شو پسې سورۃ توبه دی دا سورۃ توبه هم دغه رقم تقریبا وکړه د جهاد احکام پکې راځي سورۃ الانفال وکړه دغه جهاد د پاره د چون احکام د جهاد پکې کړاله دغه بس مرکز دی کوشش کوي کو په سورۃ الانفال باید به تفسیر نشو په خو په د مکاتب کې وو د پاکستان په دغه مکاتب کې په دالو ورلو لري چې دغه سورۃ درس دی اوس یې ځنې کښلې دی دا بل ختم کې داخل وته مواس یله خلک په جنگ سره اچي دا سورۃ خو چې دی نو اوس یې دغه وکړې دی د پاکستان د مکتب کتابو کې دا سورۃ درس دی په خو بیا چې دغه حکومتونه سره رااله دا ګر سره توبه وکړل دا سورۃ انفال وکړي سورۃ انفال به دی پاتم سیم کې وای سورۃ توبه په نم سیم کې وای په سورزه د نور سورتونو په لسم او دولسم کې به اوغ بر د پای سپاری دوی درې پکښ کې وای رسول سورۃ انفال او سورۃ توبه ځنی کار کړه چې دا د خلکو ځین خاص جنگ ته برابرې او موږ د کفارو سره وسمه د پلار زامن نو د جسر جنگ ولیکو نو دا چې دی باید مهم دغه باید درس د شوزه د پاره سورۃ نور باید لازمان درس چې هغه په احکام خبر سي د نران او عام مؤمنان د پاره دغه سورۃ مهم دي دا معیار دی زموږ د جن ولی خو نبی علیه الصلاه والسلام د جافه ورک سوی وای وزور و تو سنام الاسلام الجهاد د اسلام بوک جهاد دی د اوش بوک چې دیګر د طاقت په چا کې دی په بوک کې دی نبی علی سلام د جهاد څخه تعبیر د اسلام په بوک کړی دی کداغه بوک وو د اسلام دین چې دی ارس احکام برداشت ولای شي چې د دین ار حکم کې کولای شي کداغه بوک چې ځنی ارکه چې دا جنې بار د دوه شې فرق نسته نه یی بار موږ په خو مشکی بلی غلبوز مشکی خو پیژنې غلبوز خو نیش لري مشکی هغه نیش به نه درو دی بار موږ راشم چې پکاو هغه مو پکاو وز دی د مؤمنانو څخه مشکین جوړي برای خپل سوریزي او چلی لګوې اعتکاف نه کوي خپل تصفی اړه مګر یی مشکی چرچپ ده د کاو هغه بک وزګر د قانون د دیغه په دغه ملک د دې تطبیق د چا د زوره تطبیق دي د مشکیانو د زوره تطبیق دي چې د کافر د پاره نیش نه لري بس شرطي د الله ولی د الله ولی د هغه ځای تر لاس نور چې هغه کافر په خوش سي هغه ګرد د ور سره منل دي قوانين هغه خو نو ائین دي پر مشپروتي هغه خو نو ایور ته اجداد چا ائین دي زمري خو د لړ مکالي ائین دي پر هغه ایمان راوړ دي دغه بس صورت چې د نه مني دغه صورتونه مهم دي باید کوشش وکړي کملا دي ک طالب دي کبل دي بل تین د خبره بیان کړي خپل زده کړه خبره چې مرته جن معیار دغه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.